يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم 29 ga watan Jumada al-Awwal Hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1437 wanda yayi daidai da 9 ga watan 3 shekara ta 2016 satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen suratu Ali Imran Allah ya amsa mana Allah ya amsa mana Allah ya amsa mana yau insha Allah za mu shiga cikin suratul nisa suratul nisa sura ce madaniya kamar yadda muka sha maimaitawa cewa idan aka ce sura makkiya ce to galibi darasin da suran take karanta suwa magana ne akan tauhidi kadai takar Allah da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya idan aka ce sura madaniya ce to galibin abinda suran take karanta suwa malamai suka ce yana magana ne akan dokoki shari'a da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta wa bayi wanda za su gudanar da rayuwarsu ta addini akai suratul nisa'i ita ma dafa duka ce domin kowane bangare na rayuwar dan adam suratul nisa'i ta taba kowane bangare na rayuwar dan adam suratul nisa'i ta taba daya daga cikin manyan darussa da suratul nisa'i take karanta zuwa shine bayi su maida al'amarin su zuwa ga mahaliccin su mafita ta farko a rayuwa kayi kokari alakar ka da Allah ta yi kyau idan ka kauce wannan hanyar ba wata hanya da zaka bi ta kulle maka suratul nisa'i ta tattauna kan tsare-tsare da Allah subhanahu wata'ala ya tsara ma waɗanda suka yi imani da Allah kan yadda za su gudanar da rayuwarsu a bisa dokokin Allah tsari na shari'ar Allah cikin gida da kuma waje idan mun ce cikin gida ya shafi abinda ya shafi zamantakewa tun daga kan ma'aurata da yadda ma'aurata za su ba ma junansu hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta a kansu abinda ya shafi tarbiyyar ƴaƴansu gudumawar da za su ba ma al'umma abinda ya shafi mu'amalarsu a tsakaninsu wajen cin dukiyar junansu duk abinda za ka yi amfani da shi na dukiyar ɗan uwanka to ya zam ta hanyar halacci ne kar ka neme shi ta hanyar haramci Allah ya mana bayani yadda za mu zauna da marayu hatta yadda za a raba wa marayu gado Allah sai ya raba da kanshi saboda kar a cuci wani bangaren waɗanda suke waje wadda ba su yi imani da Allah ba sun kafirce ma Allah bangaren waɗanda ake zaune lafiya da su akwai amana a tsakanin zamantakewan Allah ya nuna mana yadda zamu zauna da su waɗanda ma suka kafirce mu Allah kuma suka tinkare mu da yaki duka Allah ya nuna mana yadda zamu zauna da su suratul nisa'i ta yi mana bayani hatta yadda zamu zauna da munafikai e kafiran cikin gida kenan to Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci Allah ya sa mu dace da daidai Allah ya sa mu dace da daidai to arma sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا الله مدوكين سركي يتي يا أيها الناس الله يتي يا كو متاني بامو بكينا Allah ya ce ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku ku kiyaye dokokin mahallinku jama'a mun ji kiran farko da Allah ya mana a suratul nisa ya ayyuhan nasu Allah ya ce ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku ku ji tsoron Allah ku bi dokokin Allah attaqwa hiya min alwiqaya bi ma'ana an yattakiza al-insanu wikayatan min azabillahi bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi idan an ce attaqwa shine ka dauki garkuwa ka nemi kariya da zaka tsare kanka daga azabar Allah hanyar tsare kai daga azabar Allah kuwa shine ta siffantuwa da abinda Allah ya umurce ka da kuma nisantan abinda Allah ya haramta gare ka wannan shine kadai hanya da zai ba wa mutum kariya bai shiga wuta ba Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku kiyaye dokokin ubangijinku ku ji tsoron Allah ittaqu rabbakum ar-rabbu shine mahalicinku shine mai renonku shine mai baku abinci shine mai ciyar da ku mai shayar da ku shine mai baku lafiya shine wanda yake kula da dukkan al'amuran ku uwa sai dai ta aiki danta amma ba za ta taba gani daidai da kyaftawar ido ba lokacin da dan ya ƙara girma amma Allah na lura da girmansa dantan ita take rike da shi take shayar da shi take mishi duk abin da za ta yi amma kawai wata ran sai dai ta ga kawai wani yanzu bai kamata in ci gaba da goyonsa ba sai ta daina goyonsa karuwarsa girmansa lura da shi Allah shi ke lura da shi Allah sai yace to ku ji tsoron ubangijinku wannan mahalicci da ya halicce ku ya ba ku rayuwar da kuke gudana a cikinta ya kuma dauki dawainiyar rayuwar da gudanar da ita Allah sai yace allazi khalaqakum shine wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin ya halicce ku daga rai guda daya ran ita ce ran annabi adam alaihi salatu wassalam ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai daya ran annabi adam alaihi salatu wassalam ba shi bane uban kowa da kowa wa khalaqa minha zawjaha sannan ya halicci matar wannan ran daga jikin annabi adam kashin hakarkarinsa aka halitta mishi matarsa na Hawwa ba annabi yace innal mar'ata khuliqat min dila'in ba cewa mace an halicce ta ne daga kashin hakarkarin namiji to na Hawwa daga kanta aka fara Allah yake ku ji tsoron wannan ubangijin allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wanda ya halicce ku daga rai daya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halicci ran ya halicci matar wannan ran daga jikin wannan ran mu fahimta ko wa khalaqa minha zawjaha matar da wannan ran zai zauna da shi Allah yake kuma aka halicce shi daga wannan rai guda ɗaya ɗin, wa barsa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Allah ya ce daga waɗannan jinsi guda biyu, annabi Adam da matarsa, Allah ya yada shi ne wa basta, bi ma'ana nashara, wa akhraja minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Allah ya yada maza da yawa, mata daga wannan jinsi guda biyu. Ba mu ba kenan? Allah ya ji kan Malam Muhammad Salih Al-Usaini. Malam Usaini ne yake cewa idan mutum ya ce asalin mutane daga gwaggon biri ne, yace za mu sai ƙarya kake. Yace amma in yace shi daga gwaggon biri ne, Usaini yace sai mu tabbatar mishi don ba mu san waye ubansa ba. Yace amma mu in yace mana daga gwaggon biri ne, sai mu ce ƙarya ne. Mu Allah ya ce mana wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, mu kan Allah ya kai mana ta inda muka fito. Allah ya ce wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi, Allah ya ce ku ji tsoron Allah wadda kuke roƙon juna da shi. Kun ga tsoron Allah ya sake dawo. Babu wani abu kamar yadda muka ambata da zai zama gata ma ɗan adam kamar tsoron Allah. Babu wani abu da zai zama gata wa mutum a rayuwa kamar tsoron Allah. Mafi girman arziki da Allah zai ma bawa shi ne bawan ya zama mai tsoron Allah. Yana daga cikin mafi girman arziki da Allah zai ma bawa shi ne bawa ya zama mai tsoron Allah. Allah ka azurta mu da tsoronka. Allah yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat, فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الله يسي الحج أشهر معلومات. Allah ya ce ana ƙudurtan aikin hajji ne a cikin waɗansu watanni sanannu, Shawwal, Zulƙa'ada, da farkon kwanaki 19 na farkon watan Zulhijja. Allah ya ce faman farada fihinnal hajju fihinnal hajja, Allah ya ce aikin hajji a cikin waɗannan watannin fala rafata. Allah ya ce babu saduwa duk wani dangin fasikanci jidalatul hajji, babu musu wanda babu gaira babu dalili a lokacin zawadu ya kuma aikata aikin hajji. Allah ya ce ayi guje ana bara ana roƙo, fa inna khairaz zadi mafi alkhairin guziri. Allah ya ce ku riƙe duk abin da zaka riƙe ce mafi alkhairin guziri. Ya bani adama kad anzalna arasan yuwari sawatikum wa rishan ولباس التقوى ذلك خير. الله اكبر. لهم يذكرون كبني ادم يا كو ان ادم بامو بكينان. الله انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم. الله يشي من سوكر مكو دتوفا سوره دتوفا ود زي رفي مكو تسرينكو. الله يشي وريشا من باكو سوره د كليا دشي. لباس التقوى ذلك خير شيني ما في الخير هولركا تاي قلبا kalli yana sheki. Allah yake kuma Allah shine mafi alkhairi. Walillahi maghbi walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha walaqad utul kitaba min iyyakum an taqullaha wa in takfuru lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wakana hamida. Allah yace wani ke cikin samai da kasai. Allah sai yace wa laqad wasayna alladhina utul kitaba min, Allah yace mun yi wasiya ma wadanda aka kafin ku, ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace wa iyyakum wa alaihi wasallam, Allah me ya wasiya? Anittaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku kiyaye dokoki. Allah yace mun yi wasiya ma wadanda suka ce ku ma mun muku wasiya, ku kiyaye dokokin Allah, ku ji tsaya akan tafarkin Allah kanin ku da Allah. To haka Allah yake. Allah sai ya sake cewa wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran, ku ji tsoron Allah allazi tasa'ala bihi wal arhama, Allah wanda kun danku da shi. Sai ka laka Allah ka daga mashin ɗinka anan sai ka ada don Allah ayi hakuri, sai ayi hakuri. Allah wannan Allah da kuke gama juna da shi kuma ake muku alfarma da sunansa. Allah ce ya tantanta ko bai tantanta ba? Ya matar ka ne gare ka da sunansa. Wattaqullaha allazi, ku ji tsoron Allah wanda kuke magiya dukkan bukatunku. Wal arham, Allah ya ce kuma tsoron yanke zumunci da ma'amuna. Ku ji tsoron yanke zumunci. Ka san zumunci dan adam ba shi da zaɓi, ba ciniki ba ne balawai. Matarka da ka aure ta za ko da sai da ka ganta ka ce ta maka cewa kai ya maka kayanka kannanka takarda suka ka zaɓi kannai ka zaɓe su da ka cika ka ce shi kake so ya zama babbanka. Ya cire zaɓin bayi a ciki shi ya ƙulla. Allah ya ce kar ka je ka warware. Yana ɗaya daga cikin abin da ke walakanta mutum a rayuwa, ya gagara jin abin da ya mallaka a duniya. Matukar zai taɓa zumunci da yayunka da ƙannanka da uwa da uba, ba zaɓa ka ya zama abu kaza abu kazana ya zama ba. Allah ne ya ƙulla wannan alaƙar. Kar ka yadda ka ce za ka yi yunƙuri ka ce za ka yanke ta. La yadkhulul jannata qati, annabi ya ce janna mai yanke zumunci. Duk wanda Allah ya haɗa ka da shi yin zumuncinka, to dole ka yi haƙuri da shi ka tafiyar da ta umurci ka. Ai ba kai ka zaɓa ba, ba zaɓanka ne. Mahaifiyarka ai kaga ita mahaifiyarka ce. Ki zumunci, ku kiyaye zumunci. Kuma ma abinda ya hana al'ummar mu ci gaba shine watsi da zumunci. Abu ne da Allah ya zaɓa, abu ne da Allah ya zaɓa. Da izini kai ka datse wannan a bisa ra'in kanka. Idan da za mu yi ta tilawar Alƙur'ani za ka ga inda Allah ya zo, inda mu'amala ce tanan haƙƙin uwa da uba wanda ke biyo baya kawai zumunci. Ƙaramin abu ne? Idan aka ɗauki haƙƙin uwa aka ɗauki haƙƙin wadda suke biyo ne na jini, yayi za ka bari abokai su maye ka su mori dukiyarka sama da 'yan uwanka? Yayi za ka ban zama ka bar waɗanda ke hulɗa da su gobe su amfane? Ka bitar fa'ani in ya kawo haƙƙin Allah, ya kawo haƙƙin iyaye, sai ya kawo marayu. Haka yake bi wa abdullaha wa bil walidaini ihsana wa bil qurba abdullaha wa la tushriku bihi shay'a. Abauta ma Allah kar ku yi ba haƙƙin Allah ba. Nabi sai ya ce wa bil walidaini ihsana, iyaye da biyu uwa da uba. Allah ya ce ku kyautata musu iyakar kyau da kuma ma'abuta zumuncin. Jama'a ina da munje ƴan uwa, idan tsakani da Allah muna karatu ne domin ja ai karatu ba wasan kwaikwayo bane. Bare ka ce zaka ji ne don ka ji nishadi, dini domin ka ga me mahaliccinka. Shi yasa Allah ya fara da ku ji tsoronsa, ku kiyaye dokokinsa. Allah ya shimfiɗa wa bayi. Zaka saurari Alkur'ani da Sunna, zaka saurari karantarwa. Ai don ka ji me kake yi batuwa akai, me kake yi kuskure ka gyara kafin ka haɗu da shi. Allah yace baka san haƙƙin ƴan bane, zaka ce mishi baka sani bane. To in yace dan me yasa baka yi abin da na gaya maka ba, wace amsa zaka bashi? Koko Allah ya ce wa abdullaha wa la ku bauta ma Allah, kar ku yi Allah da komai. Wa bil walidaini ihsana, da uba ku kyautata musu iyakan kyautatawa. Bil qurba, sai kuma waɗanda suke da alaka na zumunci, ma'abuta zumuncinku. Jama'a ina da munji duk alqur'ani in karna mithaqa bani isra'ila la ila la ta'buduna illa Allah ihsanan wa bil qurba وذي القربى واليتامى والمساكين للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الليثم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. الله يسي وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. الله يسي كسنا لوكتن دمك يرجيجينيا دا القول لبنو إسرائيل كسوما الله يطورا سأكيكينا la ta'buduna illa za ku bauta ma kowa. Walidaini ihsana, san iyayenku guda biyu uwa da uba zagatawa. Sai yace wa bil qurba, ma ƴan uwanku na jini. sai in uwanku na jin ra yunfiquna qul ma anfaqtum qul ma yasalunaka قل ما أنفقت من شيء فلليوم نعم ما بيتا منا أين فكما لا ينفق قل ما أنفقت من كيل ما أنفقت من خير فللوالدين واليتامى والمساكين وابن السبيل الله يشي يسأل ماذا ينفقون sahabbai suna tambayan ka shi infaki mawa kuma dawa Allah yace ka ce musu ma atum min kairin duk abinda kuka yi infakin sa na alkai Allah ya karba amma in walidai ku ba mu iyayenku wadda ko wal arabina da kuma ƴan uwan jama'a ina dai muna ji yas'alunaka ma za yunfiqun falil walidaini sai yace wal arabina da kuma na jini makusantanku jam'i ne na aqra shine dan uwa kuma ɗan uwan ma in za yi infaki gare su baka taimake su gurgudun fal aqrab fal aqsancin mutum gurgudun ya amfanar ka gurgudun wanda yake bayan sa jama'a mun fahimta gurgudun kusanci ya amfane ka wanda ya bi shi a baya yana bayan sa kansa ya su ma ɗan uwan har kuma a je kan fatin al'umma shi ma ya dunya ne a ce wai don siyasa kake yi wancan ya mota wancan ya samu mota wancan ya samu mashin wancan yan sayan gida a karkashin ka ga ƴan uwan wallahi siyasa baka yi ba wallahi siyasa baka yi idan aka je lahira Allah zai ce to tunda na siyasa kai ba haka ba قل ما أنفقتم من خير الله يتي كرب ديني a wajen Allah idan kuma za ku yi infaqin falin Allah yace ku yi shiga mu wal aqrabin da mutunku to inda za mu tabi biya haka da duk lokacin da aka zo Allah na maganan zumuncin ka ne a bayan haƙkin sa da haƙkin iyaye sai kuma ƴan uwanka mafi kusanci jama'a mun fahimta kuma malam moromoron da yake cikin taimakon dan uwa ga wanda fa yake neman lahira hadisi ne ingantacce النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصدقة الصدقة على المسكين صدقة وذي الرهن إثناء وسيلة النبي يقول بعد صدقة ومسكين فقيري ودى باشدة كارفي أنهم كبيروا النبي يقول أما كأوك كبعد إثا متنقوة النجني النبي يقول كاجي في سنسو بيوني النبي يقول أبو بيوكي sadaka wasila an ko dai kai sadaka nabi kuma kai zumunci duka matsalo akwai riba ko babu akwai riba sadaka wani sini sadaka ne Allah zai karba ya bada lada amma ma dan uwanka annabi yace abu biyu kai ga ladan ko da ka sadaka daya ka fitar amma abu za a rubuta ma ga ladan sadaka ga ladan zumunci ɗan uwa muna fahimta haka ne malam ba fa wai taimako da kuɗi ba ba fa taimako da kuɗi ba ko wani ka bashi wani tallafi a rayuwa kaga karantarwa wannan da'awa wannan a kira mutane zuwa ga Allah Allah yace ka fara da ƴan uwanka don Allah suna da girma ko ba su da girma shine ma'anan wa anzir ashiratak al-aqrabin Allah yace ka garda kusanci randa wannan aka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi kira cikin dangin sa ya kira banu wani kowanne sai ya kiraye su ya ce ku tsamar da kanku ku ceci kanku daga azabar alkira kiyar cikin sa saboda Allah ya ce fara daga gida haka fara daga gida balle ce makon kudi dan kuma muna fahimta ko ba mu fahimta to rashin kiyaye wannan ka'idan na sa kaga mawadaci a cikin damuwa domin abinda zaka ba ma dan uwanka ba fa ba abin burgewa bane hakki ne hakki ne haka Allah yake cewa hakki zal qurba haqqa Allah yake wa ati zal qurba haqqa ba mu ɗan uwanka na da haccin shi in kuma muna fahimta shi yasa wannan duk wanda yayi aten ne yake zumunci sai kaji Allah ya tsine mishi albarka take fa hal a'taytu أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامهم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الله يسير فهل أتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. الله يسير في كتير دون كنت إذا كجوية بايا kuje ku yi ta fasadi a bayan kasa wato qatti'u arhamakum ku yayyanke zumuncinku Allah yake kuna jin ba za ku gamu da ni bane ba abinda zai biyo baya ne Allah yake irin masu wannan aikin na yanke zumunci ulaiikal ladina la'anahumullahu irin waɗannan Allah ya la'ance su to wanda Allah ya la'ance shi ka yadda zai rayuwa mai kyau wallahi ko uwa ce ta la'ance ka ba za ka rayuwa mai kyau ba saboda ka dace mutum da tarin dukiya amma Allah ba zai taba bari ya huta ba saboda akwai haƙƙin ƴan uwansa da yake cire a cikin haƙƙin ƴan uwa muna fahimta ulaiikal ladina la'anahumullahu Allah ya ce irin waɗannan mutane Allah ya la'ance su fa asammahum ya kurumtar da su wa a'ama absarahum ya makantar da gannan su ba fa gani ne a hanya ba su yi ba basirar su ta bace to wanda Allah ya batar da basirarsa zai rayuwa mai dadi ne Allah sai ka samu abinda zai ba ma wacce yake nema bai taba ba mu uwarsa ba batan basira ne ko ba batan basira bane batan basira ne wani ya tambayi annabi ya ce mishi wa yake cancanta jin dadin rayuwata zamantakewa da man ahaqqun nasi bi husni sahabati wane ne yafi dacewa ya ji dadi na a mu'amala ta waye fi dacewa ya more ni annabi yace mamanka yace to bayan ta sai waye yace mamanka bayan ta fa mamanka duk duniya wanda ya kamata ka fara burgewa a duniya annabi yace uwarka annabi yace uwa Allah yake to Allah ya la'anci masu yanke zumunci wallazina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum Allah yace wallazina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqihi wadanda ke warware alƙawari da yarjejeniyar da ke tsakanin su da Allah bayan an kulla shi duka ba mun yi yarjejeniya da Allah zamu bauta mishi tsakanin mu da Allah ba Allah yace to wadanda suke warware wadannan alƙawurra da ke tsakanin su da Allah wa yufsiduna fil ardi suke barna a bayan ƙasa wallazina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala kuma suke yanke abinda Allah yayi umurni a sadar na zumunci ba Allah yake ai zumunci ba Allah yake to su kuma sai suke yankewa wa yufsiduna fil ardi suke barna a bayan kasa Allah yake ulaiika lahumul la'natu Allah yake irin waɗannan mutanen la'ana ta tabbata akan su wa lahum su'ud jar Allah yake suna da mummunan gida ranar alkiyama ai ka san mummunan gida to yanke zumunci kenan to shine anan farkon suratul nisa'i Allah yace wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham Allah yace ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi kuke magiya da sunansa Allah yace ku kiyayi yanke zumunci jama'a muna ji ka zan mai hakuri mutum sai yazo yana magana a ni na dauke shi a ni na mishi kaza a wai yana magana ne akan kaninsa ko wani dan uwansa to yaya da kai Yayi da kai abinda kaninkan nan yake maka ka auna arziki in danka bai maka ba to in danka yayi maka ya da kai dashi ba dole kai hakuri ba yau rayuwa duk wanda yake sai ya bibi kirkin mutane wallahi ba zai yi alkhairi duk wanda yake shi kyautatawarsa tana alaka ne da sai ka mishi kirki ko kai ne kirki ne ai ba za ka yi alheri wa mutane ba to kai alkhairin kawai la nuridu minkum jazaan wala shukura duk abinda kake ta kokawa mutane suna maka a wane ne ya maka mallam idan kai sa'a wannan rayuwa da muke ciki ƴaƴan da ka haifa in suka maka abinda suke kake so wallahi ka auna arziki idan kai da ce ƴaƴan da ka aifa yau suka maka abin da kake so ka auna arziki to idan ƴaƴan ka ma akwai barazanar ba za su maka abin da kake so ba wai zai zauna yana maka abin da kake so sai kai hakuri ka kyautata mishi saboda zumuncin ka ne ka kyautata mishi bayan Allah muna fahimta wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham Allah sai ce inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah yana kula da abin da kuke yi jama'a mun ji bayan ya wa'azar da mu kuma sai ya ce mana fa yana ganin kai kawun mu muna aiki da wa'azin san ko ba mu aiki da wa'azin san inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah akan ku ma'ana tattare da al'amari mai ciwon kai kawun ku ne ai wannan ma addu'o tsoron kaji kaji zaka kiyaye ko ba zaka kiyaye ba Allah sai ce kuma a ga ya ma da abin da kake ci na'am ai dai zan ko Allah ya sa mu aiki da karatu Allah ya ci fa'atul yatama amwaluhum wa la tabaddalu al-khabitha bit-tayyib wa la ta'khuru ila amwalikum innahu kana hulan Allah sai ya ce wa atul ya barayu dukiyarsu kaji wata sabuwa ko Allah ya ce ku ba wa marayu dukiyarsu Allahu akbar mai jin ku ne to wata il dukiyar kannanka yana hannunka kai ne babba ya rasu ya bar ƴaƴansa kanka ne ya rasu ya bar ƴaƴansa da dukiyarsa dukiyarsu in ganinka aka yi Allah ya ce fito ku mayar musu da kayansu. Za mu zo mu kara mayarwan ba suna kana sai sun mallaki hankalinsu sai sun balaga. Jama'a mun fahimta? Hatta idza balagun nikaha har sai sun kai aure ba su balaga ba fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilim amwalahum. Idan kun lura da natsuwa da kalashi to ku ba su dukiyarsu. Allah nan na kiran mu ne ran da zaka ka san inji Allah. Allah ya ce wa atul yatama amwalahum wa marayu ku kai wa marayu ku danka dukiyar marayu fa ga marayu wala tatabaddalu al-khabitha ce wala tatabaddalu bi-tayyib wata kili yana da raguna ko tumaki marhaibu sai ka dubi ragon sa babba ka ce a bar mishi wansa sai ka bar mishi ramin ne wanda yake kwande Allah ya ce karfi haka wala tatabaddalu al-khabitha bi-tayyib Allah ce kar ku canza mummuna kyakkyawa a cikin dukiyar marayu wata il yana wata bukata ta taso maka sai ka dubi sai ka ce zaka sai ka tashi sai wa sai ka dubi wani dan mishi Allah ce kar ku yi haka shi uban san da ya faɗu ba da ku haɗu shi wanda ya mutu ya bar ƴaƴan san ka ci dukiyar ƴaƴan da ku haɗu wala ta tabaddal al-kabisa kai kar ku ce da kikkiawa kar ku dinga daukan na kuma kuna bar musu mummuna ai shi Allah yake cewa ba ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه من سبل بوشيه الله غني حميد الله يتشيم يا أيها الذين أي إيماني دا الله إنجي الله anfiku min ma kasabtum ku dinga infaki kuna da mai kyau daga cikin abin da kuka nema yi ba ta ma kasabtum kai abu nagartaccen abu wanda kuka nemin ku wa mimma akhrajna kuka fitar muku daga cikin kasa kai noma to lokacin zaka bada taimako zakka Allah ce ka dauki mai kyau ka bayar da shi Allah sai ya tsamu al khabitha minhu tunfiqun kar ku dinga nufan gurbatacce ku ce da shi za ku dinga infaki kaga gurbatacce ba Allah sai karka dinga daukan sa kace da shi zaka yi taimako Allah sai ya kira shi khabith wala tayammamul khabitha minhu to anan Allah sai ya ce wala talaka karku dinga musanya dukiyar marayu ku dauki nasu kikkiawa ku kuma ku bar musu mummuna ƴan uwa muna ji ko wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum dinga hada dukiyar ku da tasu kuna ci baki daya wadansu malamai suka ce ila da take cikin wannan jumanan jama'a wa ta'kulu amwalahum ma'a amwalikum kar ku hada duhu ku dinga ci inji Allah ka san wani azzar ne ba idan gona ce ba za a raba ta ba shi zai dinga nome gonar da wajen na da gadon mata duka shi zai nome kuma ba su da haƙƙi ya hada nashi da nasu ya ci ko bai hada ba wani gida ne uban zai mutu ya bari sai a shekara 15 ba a raba inda kaga ana daukan irin wannan dogon lokacin wani zaka samu bayan ya zauna a gidan ba a raba gadon ba ga san kannan sa wanda ya kamata a raba banga zai dauka ya dauka in zai bari su haya ba zai yadda ba sai ka samu ƴaƴan sa ma ai dai da a mutu ai dai a mutu haka ne ko ba haka ba yayi da a cikin gidan ba za a raba ba wai wanda yayi maganan a gadon sai a ce yana so ya raba zumunci to Allah da ya raba gadon saboda haka zai yi mamaya to kaga tunda yana zaune ya mamaye gidan ya sa matansa da ƴaƴansa a gidan ga kuma kannansa a wani waje suna ciyarsa da tasu duka yana ci kuma mallan kaga hukuncin maraya ana ce maraya ne mayaron da ubansa ya mutu bai balaba shine maraya daga lokaci ya tashi a kansa to amma sannan a hukunci ne na waye maraya sannan hukunci ne na asal maraya amma in wajen a bashi haƙƙin ne ko shekaran sa dari sunan sa maraya kun gane magana ki marayu to nan ne zamu duba domin bai kai karfin yayi kazar-kazar ya nemi na kansa ba in an ce za a tallafa wa marayu ya mutu ba su balaga ba amma in haƙƙaba to ko shekaran sa dari ne sunan sa maraya ai yanzu muka faɗa Allah da yake cewa wa atul yatama amwalahum ku ba dukiyarsu to ai an asu ba sai sun balaga ko hatta idza balagu nikaha har sai sun balaga sun kai aure fa in cewa sun mallaki hankalin su da kamun kai fa dafa'u ilaihim amwaluhum qasu to gashi sai Allah ya ce ku ba wa mai dukiyar su amma sai ya ce kar sun mallaki hankalin su kaga ayyaran duk girman su in dai hakkin sa maraya ne to wadannan kannan ka mutum bone kake ci wallahi bone kake ci idan ka ce ka zauna sai ka zauna wallahi tallahi muji tsoron Allah hatsari yake da shi nan gaba za mu zo mu yi ta karanta ayoyi da Allah ya yi magana a kan fito na fito da mai danna dukiyar maraya yake yi da mahaliccinsa hatsari ne babba zalunci ne babba wala ta tabaddalu al-kalim wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum wani za ka samu dukiyar marayan zai dauki dukiyar zai ci gaba da kasuwa da gobe duka zai saka idan 100 aka bashi 100 zai je ya hada sa ya ta harkar sa yana cin riba a jikin dukiyar marayan dukiyar su ya basu jama'a mun fahimta wala ƴan uwana ku ji sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mallan shi yasa ake nuna su ake ƴan aljanna ne saboda su sun bi Allah sau da kafa cewa fa Allah yi wala taqrabu malal yatimi illa bil dahu Allah yace wala taqrabu malal yatim kar ku take billati hiya ahsan ay illa bit tariqati allati hiya ahsan Allah ke sai ta hanya dacewa hatta yabluga ashuddahu har sai ya kosa to wala taqrabu malal yatimi kar ku kaji wadanda suke da marayu a hannunsu Abdullahi dan Abbas ke fada sai suka koma gida suka je suka ware dukiyar cin maraya ko bai ci ba mutum ba zai ba ma dan sa ya ci ba sai dai abincin ya lalace saboda taka tsantsan da gudun dukiyar maraya ko abinci ne da aka girka kason da aka sa wa maraya to ko bai ci ba anan za a bar shi ya baci to shine fa abun sai ya dame su sai suka ga kuma abun akwai albozaranci a ciki sai suka je suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah sai ya ba su ansa wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khayr Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yas'alunaka anil yatama ta tambaya game da hukuncin ma Allah sai ya ce ka ce musu in ya kyautata wa marayu shine mafi alkhairi Allah sai ya ce hukum Allah sai idan kun ta kuɗa da marayu kun hada a dukiyar ku da nasu domin ku yi kai kawo wajen juyata inji Allah tukunna suka koma suke yadda su taba dukiyar maraya fa in tukalikuhum fa ikwanukum in uwanku ne na jini ko kuma in uwanku Allah yace babu laifi kari kari ka dukiyar sa ka juya dukiyar sa ka hada abincin kai Allah yace babu komi kai dukokin Allah sai Allah yace wallahu ya Allah mai Allah ya san mabarnaci daga mai gyara amin to wani ba su dama suka zo suka ci gaba da takuduwa da marayun cikin su amma sun yi takon mutun na mutuwa to shikenan giya yanzu ba mutun na mutuwa mutun fa na mutuwa kafin kai shi abis ne an fara mai sata to haka ne dukiyar marayu ta wata ganima dukiyar marayu ta zama wata dukiyar banza kowa ta fara sai yayi yadda yake so Allah ya samu dace Allah ya ta'akulu amwalahum ila amwalikum kar ku hada dukiyar ku gaci Allah ya ce a'a ku ajiye musu tasu farko ta ayar wala tatabaddalu alkabisa yanzu nakan daban nan daban to karka dinga musanya mishi mummuna da nashi kyakkyawa ila amwalikum karka hada dukiyar a kirabaka ka dinga cin su tare da nashi araba ba a ce lalle in gona ce ba a ce lalle sai an bari a wannan dakin na wani da na wani ne mun fahimta sai kuma Allah zai wadata ka kuma ai ba gidan gado ba shi ma shi gina gidan ka Allah ya kabira ai isman zamban kabira Allah yake yin hakan wani babban zunubi ne a wajen Allah babban laifi ne a gun Allah musan maraya a dau nashi mai kyau a bashi gurbatacce da naka kai ta ci baki daya Allah yake babban laifi ne babban zunubi ne zamu zo mu karanta irin bala'i da mai cin dukiyar maraya yake jefa rayuwarsa a ciki irin bala'i da yake jefa rayuwarsa a ciki baya mana ba fa ka ci dukiyarsa ba ta ka taimake shi Allah zai saka a wuta very good kun gane aiko ba kawai ka ki ma ku ci mamala ce dukiyarsa ba wai kai kai ya ga yaga da ita ba ku bar shi ya bata ta da shi yasa aka ce ku kula sai ya mallaki hankalin sa ku bar shi ya fatattaka dukiyar da kansa ta kayan sa Allah bai bar ku ba to balle a ce kun ai kun gane kiranka duk ayoyin da muka karanta nan da kaka ce waliyata ma a taimake su to kai ai ka san akwai matsala ai ka san akwai matsala kuma mashin yana daga cikin moro wajen tsira wannan sai wanda Allah ya buɗe zuciyar rana da wahala ka sama mata wani makari da zai sa ka samu saukin ta in dai rayuwar duniya ce idan ka ga gidanka ya fara loko a so su watsi ka yi kokari ko a dangi kwafta ka dauki wani maraya ka zo ka rika ka ga yadda za su canza rike maraya ba ƙarfi wani mutum ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam at-tabarani ya fidda hadisi malam albani ya fidda hadisi abu darda wani da ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya rasulullah yace mishi ina da matsala na buci ka san bushewar zuciya yace Allah wa'azi ya gagarta fi a kashi fada ya gagarta fi ya zama mahassadi ya zama yaki duk wani sharri annabi ina da matsalar buce mishi atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrik hadat annabi sai kana so in baka wani lakani da zuciyarka zafi fice dukkan bukatunka duk wani abu da ka ga biyan bukata wani karatu sai manzon Allah ko baban ka bai sani ba sai wahayi to annabi sai yace mishi kari fa yi mishi shi abunda zuciya ta yi tabshi atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hada rasulullah yace eh manzon Allah kada sai annabi ya ce mun yace ka dinga tausayawa maraya duk inda ka ga maraya ka mishi mu'amala da take nuna ka jin tausayin wata ra'asa ka shafi kan maraya ka ciyar da shi ka annabi ya ce yalin kalbuka yanzu zuciyarka kaga duk wani abu na kai na rahama zuciyarka ta duk wani abu na wa'azi zuciyarka ta karba wani abu na jara zuciyarka ta karba hajjata annabi yace kuma zaka rishi bukatunka zaka akwai riba babu wata ran annabi yace cewa ana wa kafilul yatim da mai renon maraya a cikin gidan aljanna annabi yace kamar haka muke dai suna nan dewa tattare da rike maraya da kula da maraya yana daga cikin abun da gida Allah ya samu dace Allah yace wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum kar ku ci dana ku ban kabira Allah yace yin hakan babban Allah ne babban zunubi ne babban laifi ne a wajen Allah Allah ya tsare mu Allah ya tabbatar da digadigan mu akan addini to bayan Allah sai mu fara sai wani sati idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.